Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu prezydent spotka się z przedstawicielami komitetów wyborczych. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. W budżecie zabezpieczono środki na realizację programu Prawa i Sprawiedliwości, mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że do końca swojej kadencji będzie przeciwko zmianom, które by zmniejszały ochronę pracowników. Prezydent był gościem 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Spale. By ludzie mieli w Polsce godziwe warunki życia, by pracownik zarabiał godziwe pieniądze za swoją pracę. Regulowanie rynku pracy, jak choćby poprzez wspomniane zamykanie różnych furtek do tego, by oszukiwać pracownika. Wszystkich tych elementów z całą pewnością możecie być Państwo pewni, będę bronił, póki realizuję swoją prezydencką służbę. W przyszłym tygodniu prezydent spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Poinformował o tym na posiedzeniu kierownictwa partii szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Zarząd Krajowy upoważnił pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera Rzeczpospolitej jest Donald Tusk. Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura. Jestem przekonany również, że te rozmowy, tak jak do tej pory, będą bardzo efektywne. Borys Budka dodał, że w przyszłym tygodniu Donald Tusk będzie w Brukseli. Wizyta będzie miała związek z odblokowaniem pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. W budżecie zabezpieczono środki na realizację programu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Rządowego Centrum Legislacji. Profesor Krzysztof Szczucki podkreślił, że chodzi m.in. o pieniądze na programy społeczne. Środki w budżecie są zabezpieczone na realizację programu Prawa i Sprawiedliwości, programu odpowiedzialnego, programu rzetelnego, programu, który zakłada, jak wiemy, kontynuację programów społecznych, które stoją pod wielkim znakiem zapytania w przypadku objęcia rządów przez Platformę Obywatelską i jej potencjalnych koalicjantów. I te środki na to by były, co więcej, byłyby na realizację innych założeń, które przedstawialiśmy w kampanii. Krzysztof Szczucki był gościem programu W Otwarte Karty, nadawanego jednocześnie w Radiowej Jedynce i TVP Info. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźców z Ukrainy do marca 2025 roku. Przepisy gwarantują im takie same prawa, jakie mają obywatele Unii do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia i zakwaterowania. O finansową pomoc dla krajów, które przyjęły uchodźców, zaapelowały do Komisji Europejskiej Polska i Czechy. Istniejące wsparcie z unijnego budżetu nie odpowiada skali potrzeb, brzmi fragment oświadczenia. Jest w nim też mowa o tym, że Polska, w której obecnie przebywa ponad 950 tysięcy uchodźców z Ukrainy, jest jednym z głównych krajów udzielających tymczasowej ochrony. W oświadczeniu jest również odesłanie do danych OECD za ubiegły rok. Wynika z nich, że Polska wydała na utrzymanie uchodźców z Ukrainy najwięcej, bo ponad 8 miliardów euro. Na dane OECD powołały się też Czechy w swoim oświadczeniu. Obecnie na terenie Czech przebywa około 360 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Rząd w Pradze wydał na ich utrzymanie prawie 2 miliardy euro, co jest trzecim wynikiem. Zarówno Polska, jak i Czechy, apelując do Komisji Europejskiej o finansowe wsparcie dla krajów przyjmujących uchodźców, powołały się na ustalenia w tej sprawie przywódców z unijnych szczytów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bądźcie zorganizowani, bądźcie gotowi, powiedział żołnierzom rozlokowanym na granicy ze Strefą Gazy minister obrony Izraela Joaw Galant. Szef południowego dowództwa armii, generał Jaron Finkelman, ostrzegł, że inwazja będzie trudna, długa i intensywna. Szef izraelskiego MON obiecał też oddziałom na granicy, że wkrótce zobaczą Gazę od środka. Jak komentuje Reuters, oznacza to zapewne, że początek operacji lądowej jest bliski. Jeśli będzie taka możliwość, Caritas Polska jest gotowa nieść pomoc humanitarną ofiarom w Strefie Gazy, powiedział Maciej Dubicki z Caritas Polska. Już teraz można pomóc ofiarom pomocy w Palestynie, biorąc udział w zbiórce na stronie internetowej Caritas. Chcielibyśmy bardzo mieć możliwość tam niesienia pomocy. Patrzymy, jakie będą te możliwości korytarza wsparcia, czy to będzie przez Egipt, czy jakkolwiek inaczej, ale czekamy na te informacje bardzo z niecierpliwością. Uruchomiliśmy zbiórkę pomocową na stronie caritas.pl, można wesprzeć ofiary tego bardzo drastycznego konfliktu, więc do tego też zachęcamy i jak tylko się ukaże na horyzoncie taka możliwość wsparcia, to oczywiście będziemy chcieli ją przekazać i to w trybie jak najszybszym. Maciej Dubicki dodał, że Caritas Polska od wielu lat angażuje się w pomoc na Bliskim Wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce pora na sport, Mateusz Warianka. Industria Kielce po bardzo zaciętym meczu zremisowała 27-27 z Pikiem Szeged w piątym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W ośmiozespołowej tabeli grupy A Industria zajmuje szóste miejsce. Wcześniej porażkę ponieśli szczypiorniści Wisły Płocka, którzy ulegli Telekomowi Weszprem 21-28. To dla nafciarzy kolejna już porażka. Na razie pozostają bez zwycięstwa w grupie B. Polski mecz w tenisowym turnieju WTA w Monastyrze dla Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy. W ćwierćfinale Fręch i Kawa pokonały rozstawione z trójką Weronikę Falkowską i Czeszkę Annę Siskową 2-6, 7-6 i 10-5. Kawa tak podsumowała ten mecz. Bardzo się cieszę, że osiągnęłyśmy tutaj z Magdą półfinał tego turnieju. Mamy za sobą wiele dobrych występów, pomimo kilkuletniej przerwy. Bardzo dobrze się znamy i wiemy, jakie są nasze mocne strony. Nasze przeciwniczki i Weronika za nią grały naprawdę bardzo dobrze i cieszę się, że udało nam się przetrwać ten ogień, który trwał praktycznie przez dwa pełne sety. Udało nam się wygrać tego drugiego seta po bardzo zaciętej walce i w super tiebreaku nasza gra zaczęła być w końcu troszeczkę lepsza i bardziej zdecydowana. W półfinale Fręch i Kawa spotkają się z Włoszkami Sarą Erani i Jasmin Paolini. Jeszcze koszykówka. Beniaminek z Warszawy nie zwalnia tempa. Dziki odniosły dziś czwarte zwycięstwo w tym sezonie i sensacyjnie objęły prowadzenie w tabeli. Tym razem pokonały Sokoła Łańcut, odrabiając w ostatniej kwarcie 10-punktową stratę i doprowadzając do dogrywki. Ostatecznie warszawianie wygrali 93-85. To nie był nasz najlepszy mecz, mówi kapitan Dzików Grzegorz Grochowski. Zagraliśmy, żeby nie powiedzieć brutalnie, no bardzo, bardzo słaby mecz, ale takie mecze też trzeba wygrywać, więc cieszymy się ze zwycięstwa, ale na pewno styl, w jakim to zrobiliśmy, no wymaga zdecydowanej poprawy. Chyba tutaj problem mentalny dzisiaj nam przeszkadzał, że tak to ujmę, bo weszliśmy chyba i trochę, tak mi się wydaje, że zlekceważyliśmy przeciwnika, który miał 0-4 bilans na początku i z tego się pojawiły problemy. Nie możemy tak robić. My nic nie osiągnęliśmy jeszcze w tej lidze, my jesteśmy Beniaminkiem, musimy każdego szanować i dzisiaj wyszło, że musimy od początku do końca z respektem podchodzić i wygrać mecz krok po kroku. Mecz Dzików z Sokołem rozpoczął piątą kolejkę, a ta potrwa do niedzieli. Mecz Dzików z Sokołem. Jutro sporo chmur, przejaśnienia na południu kraju, rano gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów, możliwe przelotne opady deszczu, a rano na północy już deszczu ze śniegiem. Termometry jutro z rozmachem, 2 stopnie na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do nawet 20 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowym zegarze 9,5 minuty po 23. Tradycja nakazuje, żeby o tej porze w czwartkowy wieczór rozpocząć Białe Szumy, więc zaczynamy. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór Państwu. Jedno z moich zupełnie przypadkowych odkryć i przy okazji miłość od pierwszego usłyszenia. Tekla Waterfield i Nice Try, kompozycja z albumu The Curtain Falls z roku 2018. To jest drugi album tej wyjątkowej artystki z Seattle, nieco uciekający od charakterystycznego dla jej muzyki folku w stronę trochę bardziej elektropopowych brzmień, co według mnie jest naprawdę bardzo dobrym kierunkiem. A w ogóle moim ulubionym elementem tej piosenki są te wszystkie plumkające i szeleszczące zabawy dźwiękiem. Właściwie w przypadku kolejnej kompozycji będzie dość podobnie, bo to będzie utwór i płyta, którą inspirowała wielka oceaniczna woda i tę wodę dość mocno tu słychać. Mam potrzebę i Natalia Przybysz. Przed świtem każe obudzić się, nim wstanie dzień. Szum deszczu przed świtem zaczyna szeptać nasz wiersz. Zmierzchu każe zanurzyć się z następnym wydechem. Szmer morza o zmierzchu zaczyna śpiewać naszą pieśń. Mam potrzebę ciebie, ile to już dni. Potrzebę ciebie, ciągle mi się śnisz. Mam potrzebę ciebie, ile to już dni. Pojawił nam się miły szum fal, a całość jest tak skomponowana, że po prostu pięknie kołysze i sprawia, że człowiek chce się zanurzyć w świecie tej wyjątkowej muzyki Natalii Przybysz. Swoją drogą chórki w tym utworze brzmią naprawdę anielsko, albo raczej jak syreni śpiew, bo chyba trochę taki był zamiar autorki. Szum deszczu przed świtem każe obudzić się, nim stanie dzień. Szmer morza o zmierzchu zaczyna śpiewać naszą pieśń. I to jest właściwie całkiem ciekawe, że zarówno deszcz, jak i morze o każdej porze dnia brzmią nieco inaczej. Tam, taki tytuł nosi płyta Natalii Przybysz, z której pochodzi ta kompozycja, a że jest to rzecz naprawdę bardzo ładna, to pozwolę sobie podzielić się z Państwem jeszcze jednym utworem z tego albumu. Witaj w domu, witaj, moja iskroma muzyko. Czas ucieka, niech ucieka, byleby spędzić go z tobą. Witaj w domu, witaj, jestem twym dłużnikiem. Biały kruku, dobry duchu, zimny wietrze nad Pacyfikiem. Witaj, w twoim ciele powietrze jest, wokół szyi, dłoni, rąk. Dawno nas nie było tu, jednostajny, długi dźwięk. Śpiewaj ze mną ziemi pieśń, zatań ze mną wody pieśń, dla szaleństwa i dla łez. Śpiewaj ze mną deszczu pieśń. Witaj w domu, witaj. W zapomnianym głosie wiele rybie oko. Nie na moment, nie na chwilę. Słowo popołudniowe słońce, zabierz przestrzeń, ja daj czas zapachu najwspanialszych wspomnień. Witaj. W twoim ciele powietrze jest, wokół szyi, dłoni, rąk. Dawno nas nie było tu, jednostajny, długi dźwięk. Śpiewaj ze mną ziemi pieśń, zatań ze mną wody pieśń, dla szaleństwa i dla łez. Śpiewaj ze mną deszczu pieśń. Twoim cielem powietrze jest, wokół szyi, dłoni, rąk. Dawno nas nie było tu, jednostajny, długi dźwięk. Śpiewaj ze mną ziemi pieśń, zatań ze mną wody pieśń, dla szaleństwa i dla łez. Śpiewaj ze mną deszczu pieśń. Tym razem usłyszeliśmy szmer deszczu i to był kolejny niezwykle miły dźwiękowy akcent. Usłyszeliśmy też poza Natalią Przybysz Fisza, który gościnnie udziela się na płycie Tam i poza Mrozem jest to właściwie jedyny gościnny występ na tym albumie. Pacyfik, taki tytuł nosi utwór, który właśnie nam wybrzmiał na trójkowej antenie, mimo że cała płyta zainspirowana jest podróżą Natalii po Oceanie Atlantyckim. Skoro już pojawił się Fisz, to zaproponuję Państwu jeszcze jeden utwór z jego gościnnym udziałem, a będzie to kompozycja Syrop, za którą stoi również Wojtek Mazolewski i jego jazzowy kwintet. Thank you.

Te przepięknie kołyszące i gojące dźwięki to jest grupa God Street Park. Bardzo dużo w tym brzmieniu zmysłowości. Myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. On the Inside, taki tytuł nosi ich najnowsza płyta, a na tej płycie znakomici goście i dźwięki, od których naprawdę trudno się uwolnić. 12 kompozycji, obecność takich artystek jak Rosie Lowe, Pete Miller czy raperka Annie. No, zdecydowanie jest to album, który mogę Państwu z czystym sumieniem polecić, ba, nalegam, żeby posłuchać tej płyty w całości. A jeśli chodzi o moje płytowe polecajki, to mam tu jeszcze jedną kandydatkę. Zuma 85 grupy LLS. I Smoke Cutter w programie trzecim. To tak akurat na tę porę roku, kiedy w powietrzu unosi się coraz więcej powęglowego powietrza. Oczywiście piosenka jest o czymś zupełnie innym, ale skojarzenie niech nam zostanie. Zuma 85, tak brzmi tytuł tej płyty i jest to nieco inny kierunek w twórczości grupy LLS, ale generujący naprawdę ciekawe brzmienie. Trochę więcej syntezatorów i elektroniki, ale nadal z taką surfrockową lekkością. Szczypta psychodeli, no i mamy przepis na sukces. Kiedy za oceanem LLS wydaje takie ładne albumy jak Zuma 85, to w Polsce również dzieje się dużo dobrego. Między innymi nowy utwór wypuszcza Kasia Linz, a brzmi on właśnie tak. Chyba się mogę przyznać, że to mój ulubiony z dotychczas zapowiadających płytę Omen singli. Persefona, taki tytuł nosi kompozycja, która właśnie nam się na trójkowej antenie pojawiła. Niezwykle mocno wpadająca w ucho, ale absolutnie nie natrętna. No i przy okazji też pięknie pokazuje wokalne zdolności Kasi, których moc tkwi chyba przede wszystkim w takiej uważności i w umiejętności uchwycenia malutkich niuansów, bo jej głos się naprawdę przepięknie prześlizguje pomiędzy dźwiękami i słychać, że nie jest to absolutnie przypadkowe. Ten utwór Kasi Linz, którego bohaterką jest

just for now. I am your fall. I am your fall. I am your fall. Ci z Państwa, którzy mieli przyjemność słuchać Tamino na tegorocznym OFF Festiwalu, chyba mogą potwierdzić, że na żywo brzmi równie znakomicie. Persephone, taki tytuł, a jakżeby inaczej, nosi taką pozycję. W końcu jesteśmy w tematach mitologicznych. I am your fall. Jestem twoją jesienią. Piękne słowa kończące utwór. No właśnie, kiedy Persefona odchodzi, to przychodzi zimny czas, a na ziemi zostaje jej matka, Demeter, która tęskni i również śpiewa swoją własną pieśń. Thank you. Natalia Grosiak, Golden i Szat w utworze Demeter. To jest część większej całości płyty Kronos Goldena, która, jak sama nazwa wskazuje, krąży wokół greckiej mitologii. Ale przy okazji też krąży wokół bardzo zgrabnie skomponowanej elektroniki. Na zegarze 8 minut do północy. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizowała Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment kontynuacja pięknego wieczoru, bo na antenie zagości Baszka Marcinik i jej trójka pod księżycem. A nasze spotkanie zakończymy utworem, którego przy tym temacie Persefony nie mogło dzisiaj zabraknąć. Trochę klasyki nam się wkradnie. There's a light that shines on Persephone i już wiadomo, że to grupa Wishbone Ash. Dziękuję Państwu za dziś, życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest piątek, 20 października.